شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون، خدای نازنین، خدای رنگین کمون، خدایی که شما رو آفریده. وای چی آفریده، چقدر جیگرین شما، چقدر نازنازی هستین، چقدر مهربونین. خدا انشالله که حافظ همگیتون باشه. گلای قشنگم ببینم، مسواک زدن که فراموش نکردین، باریکلا. خیلی خوب، بگم اسم قصه چی ها؟ به چشم، چرا اینقدر عجله میکنین بابا؟ یه خورده صبور باشین. اسم قصه‌مون هست لانه رنگی، با این امید که دنیاتون پر از رنگ‌های شاد و قشنگ باشه. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، خرسی و خرسک تو یه لونه قشنگ و بزرگ با همدیگه زندگی میکردن. اونو از صبح که بیدار میشدن مشغول کار و بار میشدن. میگین چی کار میکردن؟ الان میگم. اونو از صبح که از خواب بیدار میشدن لونشونو تمیز میکردن، همه جا رو مرتب میکردن. بله، خرسی و خرسک همیشه با هم خوب و مهربون بودن. براتون بگم یه روز بهاری که گل و سبز همه ی حیات لونه‌شونو پر کرده بود، خرسی و خرسک توی حیات لونه‌شون نشسته بودن که خرسی گفت: خرسک جان، یه فکری دارم. بیا حالا که حیاتمون قشنگ شده، ما هم لونمونو رنگ کنیم، یه رنگی خیلی قشنگ. خرسک گفت: این فکر خوبیه. بچه ها فردا صبح خرسی و خرسک هر دو رفتن تا رنگای مورد علاقه شونو تهیه کنن. خرسی یه سطل بزرگ رنگی قرمز آورد به لونه، خرسکم یه سطل بزرگ رنگ آبی. خرسی گفت: من رنگ قرمز رو آوردم چون رنگ قرمز رو خیلی دوست دارم. خرسک گفت: خب منم رنگ آبی رو آوردم، خودت که میدونی من از رنگ آبی خیلی خوشم میاد. خرسی گفت: خرسک بیا لونمونو رنگ قرمز بزنیم. خرسک گفت: نه نه، بهتر لونمونو رنگ آبی بزنیم. قرمز آبی، قرمز نه خیر، آبی نه خیر، قرمز. وای از دست خرسی و خرسک. بچه صدای داد و فریاد اونا توی باغچه پیچی. همسایه‌ها که تا حالا ندیده بودن خرسی و خرسک با هم دعوا کنن، جلوی در لونه جمع شدن و با تعجب همین جور به سر و صدا گوش کردن. خرگوش که نگران دوستا شده بود، با همسایه‌های دیگه همه با هم رفتن دم لونه خرسی و خرسک، تق و تق به در زدن و خرسی و خرسک هر دو با هم در حالی که با صدای بلند می گفتن قرمز آبی، درو باز کردن. خرگوش گفت: اول از همه آروم باشین، بعدش به من بگین چی شده. وقتی خرسی و خرسک ماجرا رو برای خرگوش تعریف کردن، خرگوش خندیده گفت: این که ناراحتی نداره، اگه رنگ قرمز بزنین خرسک ناراحت میشه، اگه رنگ آبی هم بزنین خرسی ناراحت میشه. بهتره رنگ قرمز و آبی رو با هم قاطی بکنین، دیوارهای لونه رو با اون رنگ بزنین. بله، یه رنگ قشنگ. خرسی و خرسک نگاهی به هم کردن و خندیدن. معلوم بود از حرف خاله خرگوشه خوششون اومده بود. خرسی و خرسک رنگ قرمز و آبی رو قاطی کردن. وای بچه ها میدونین چی شد؟ یه رنگ قشنگ شد، رنگ بنفش. حالا هم خرسی رنگ بنفش رو دوست داشت، هم خرسک. غروب که شد، لونه بنفش خرسی و خرسک هم آماده شده بود، یه لونه رنگی و خیلی قشنگ. خوب گلای قشنگ، عزیزای دلبندم، قصه‌مون چطور بود؟ دوست داشتین؟ لانه رنگی؟ بله، خرسی و خرسک بالاخره به این نتیجه رسیدن که خونه‌شون رو تمیز کنن، رنگ بکنن، و من و شما هم یاد گرفتیم قرمز رو اگر با آبی قاطی بکنیم چی میشه؟ میشه بنفش. شما با مداد رنگیاتونم میتونین این کارو بکنین، با ماژیک های خوشگلتونم میتونین این کارو بکنین و به این نتیجه برسین که قرمز و آبی اگر با هم مخلوط بشن میشن چی؟ بنفش. خب گلای بنفش من، عزیزای دلبندم، خیلی دوستتون دارم، خیلی زیاد، اندازه از اینجا تا خود آسمون. خب باید برم، خدا حافظ همگی شما. Thank you.